Kę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla podejrzanego o zabicie 16-letniej Mai z Mławy. Komisję do spraw nadużyć seksualnych w krakowskim kościele zapowiada kardynał Grzegorz Ryś. Czwartą dobę pod ziemią protestują górnicy z Silezji. List pisze do nich minister energii. 30 dni spędzi w tymczasowym areszcie podejrzaną o zabicie 16-letniej Mai z Mławy. Sąd przychylił się do wniosku śledczych. Wcześniej w płockiej prokuraturze Bartosz G. usłyszał zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu do 30 lat więzienia. Podejrzany nie przyznał się do winy, odmówił też złożenia wyjaśnień. 16-letnia Maja zaginęła 23 kwietnia. Mówiła, że idzie spotkać się ze starszym o rok kolegą Bartkiem. 1 maja bliscy znaleźli jej ciało. Bartosza G. zatrzymano w hotelu w Grecji. Przedwczoraj został przetransportowany do Polski. Metropolita Krakowski zapowiada otwarcie archiwów kurii i udostępnienie do badań dokumentów dotyczących nadużyć seksualnych. Powstanie też komisja, która zajmie się takimi przypadkami. Kardynał Grzegorz Ryś uważa, że ogólnopolska komisja nie byłaby w stanie rzetelnie wszystkiego wyjaśnić. Tu trzeba przede wszystkim najpierw odczarować tę całą debatę, bo to niczemu nie służy. Archiwum musi służyć badaniom naukowym. Myślę, że to się wydarzy. Nie wierzę w to, że jedna komisja jest w stanie ogarnąć archiwalia dotyczące całej Polski. To są ogromne obszary do przebadania i myślę, że wcześniej czy później wszyscy odkryją, że to każda diecezja musi trochę sama popracować, a to, co nazywamy dzisiaj komisją ogólnopolską, to naprawdę powstanie z jakiegoś zbioru wyników prac lokalnych. Kardynał Grzegorz Ryś zapewnia, że w wielu przypadkach ofiary nadużyć seksualnych w kościele mogą liczyć na zadośćuczynienie. Wiele z tych działań odbywa się jednak bez rozgłosu i w myśl biblijnej zasady niech nie wie lewa twoja ręka, co czyni prawa, dodaje metropolita krakowski. Minister energii zaprasza na spotkanie przedstawicieli protestujących górników z kopalni Silesia w Czechowicach-Dziedzicach. Miłosz Motyka skierował do nich list w tej sprawie. Zaprosił w nim ich przedstawicieli na spotkanie, które miałoby się odbyć 7 stycznia w Katowicach. W opublikowanym liście minister zadeklarował gotowość do wsparcia dialogu społecznego oraz udziału w rozmowach dotyczących trwającego sporu. 7 stycznia w Katowicach ma się odbyć posiedzenie trójstronnego zespołu branżowego do spraw bezpieczeństwa socjalnego górników. Tymczasem 21 górników protestujących pod ziemią i kilku na powierzchni cały czas domaga się nowelizacji ustawy górniczej, tak by obejmowała także pracowników prywatnych zakładów. W odpowiedzi na list ministra zażądali również, by w przypadku likwidacji ich kopalni pracownicy zostali przeniesieni do innych zakładów. Relacjonował Piotr Pagieła. Górnicy protestują pod ziemią już czwartą dobę. Wszystkie prowokacje zarówno nad Bałtykiem, jak i nad granicą z Białorusią były pod pełną kontrolą. Zapewnia o tym wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego poinformowało, że 4 z dotychczas odnalezionych przez polskie służby obiektów zidentyfikowano jako prawdopodobnie balony przemytnicze. Pojawiły się w nocy z Białorusi, ich lot był monitorowany przez systemy radarowe. Dla bezpieczeństwa czasowo wyłączono część przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim. W tym samym czasie nad Bałtykiem polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy, który poruszał się w pobliżu naszej przestrzeni powietrznej. Ponad 400 osób w trudnej sytuacji życiowej zasiadło do wspólnego bożonarodzeniowego obiadu na warszawskim Ursynowie. Wolontariusze wspólnoty Sant'Egidio zorganizowali spotkanie dla osób ubogich, bezdomnych, seniorów oraz uchodźców i migrantów. Masz swoją wartość, masz swoją wielkość. I tego wam życzę. Nigdy sobie tego nie dajcie odebrać. Tutaj jest jedna wspólna rodzina. Ja tu się czuję tak, jakbym była u siebie w domu. Każdy dostanie ciepły posiłek oraz prezent. Jest tutaj osobą mile widzianą, na którą właśnie czeka to wyznaczone miejsce i my przy stole, żeby razem z nimi rozmawiać i spędzić ten wyjątkowy dzień, jakim jest Boże Narodzenie. Jestem Nigeryjczykiem. Kiedy pan przyjechał do Polski? Dawno. 78 rok, tak. Dostałem stypendium, przyjechałem. Młody człowiek, skończyłem studia, jestem inżynierem drogowym, ale nic z tego. Czego by sobie pan życzył na święta? Nie wiem, co życzyć. O, a może i zdrowie, to i tyle. Wspólnota Sant'Egidio zorganizowała również taki bożonarodzeniowy obiad w Poznaniu. To był serwis Trójki.

Zastanawiam się, czy tylko ja tutaj słyszę echa inspiracji grupą The Cure. Zimnofalowy, mroźny, dźwiękowy koktajl prosto z Toronto. Nowość od grupy Traitors otwiera drugą godzinę naszego świątecznego 517 wydania Off Control w programie trzecim. Nie są dźwięki z Moonflowers, to nie są księżycowe kwiaty, ale wspomnienie sprzed 3 lat. Hania, Kasia i Michał, czyli Lunar Trips, którzy 12 grudnia wydali niezwykle ciarkotwórczy album Moonflowers, tak, to się zgadza. Album, o którym przedpremierowo opowiadaliśmy w Off Control 11 grudnia. A dzisiaj taka perełka, odkurzony utwór Lilac Jeans, który swego czasu zwiastował to, co się właśnie wydarzy w ich życiu za lat kilka. Są takie odkrycia, które zostają z nami od pierwszych sekund. Dance of Days. Zdaje się, że jeszcze ich wspólnie przy zgaszonym świetle nie słuchaliśmy. Czy słowa kiedykolwiek wystarczyły, abyś mnie uratował? Hound of Love, czyli opowieść o miłości jako takim pościgu nieustającym, wyczerpującym, bez gwarancji finału. Dance Finit. Dzisiaj w Off Control zanurzamy się wspólnie w świat najnowszego albumu grupy Dance of Days. mroku, Dance Finit, czyli ośmiościeżkowa fala mroku. Pochodząca z kalifornijskiej doliny grupa Dance of Days i ich nowoczesna interpretacja New Wave i postpunku z lat 80. To teraz nieco zwolnimy. Zaczynali dawno, dawno temu, bo to był rok 84, ale tak jak każdy zespół, tak i oni też mierzyli się z licznymi dywagacjami. Czy wybrać drogę pewną? Drogę, która niesie bezpieczeństwo? Czy wybrać drogę, no niełatwą, drogę, która niekoniecznie będzie gładka? Mieli w swojej twórczości taki okres, to był okres późnych lat 90., wczesnych 2000., wtedy, kiedy elektronika schodziła na dalszy plan, a panowie wybrali dźwięki inspirowane gitarą i rockiem. The Mobile Homes. Dzisiaj w programie trzecim piąty fragment z albumu Nothing But Something z roku 91. Ain't it something when she walks into the room with a light that's almost way too much for me? Ain't it something when waves crash on the shore, the ocean's wilder than before? It's a different world today. No one seems to care much anyway. And don't listen to what they say. They don't know what they're fighting for. There's always life on Mars out there for me. You just need one thing. Ain't it something when you stare up to the stars and you wonder how we could have come this far? Don't say nothing, just lay down next to me. We can watch those tasteless shows on our TV. It's a different world today. No one seems to care much anyway. And don't listen to what they say. They don't know what they're fighting for. And you just need one thing. You just need one thing. There's always one thing that takes me far away. Then I don't hear a single word you say. There's always something that makes me want to stay. There's really nothing more to say. Który brzmi jak ktoś, kto naprawdę nie musi już niczego udowadniać. One Thing, czyli dojrzała refleksja o tym, co tak naprawdę zostaje, gdy opadnie kurz ambicji, oczekiwań. Są takie utwory, które mogą być śmiało nazywane wyciskaczem łez, także proszę się nie powstrzymywać. Song for an Unborn Son. Thank you. Jak udało się Państwu uronić łezkę? Niepodrabialny głos Madeleine Johnston i jej Song for an Unborn Son. Życzę, by w Państwa życiu to metaforyczne słońce wychodziło jak najczęściej. I wszystko na to wskazuje, że powoli, powoli czas na napisy końcowe. Za tydzień Off Control wydanie noworoczne, wydanie numer 518 z dopiskiem Stranger Things. A my dziękujemy za dzisiaj. Grzegorz Leczkowski i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy. Don't come looking for me. Autopromocja. Trójkowy ekspres, wydanie specjalne, czyli 25 muzycznych wydarzeń ćwierćwiecza XXI wieku w 120 minut. No dłużej się nie dało. Ale sam to wymyśliłeś. Rzeczywiście. W tej sytuacji skracamy. Trójkowy ekspres, wydanie specjalne. W poniedziałek między 19 a 21. Zapraszam do Trójki, Paweł Kostrzewa. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy pan jest prawdziwym Mikołajem? Tak, i mam do rozdania prawie 4000 nagród.